Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchali przebojów polskich i zagranicznych z roku 1996. Pierwszy już za nami to była angielska grupa Republica, na której czele stała wokalistka Saffron i to był ich jeden z największych przebojów, a na pewno pierwszy przebój Ready to Go z debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Republica. A teraz już pierwsza trójka w pełni polska, Firebirds, Anita Lipnicka i Kasia Kowalska.

kształcił mnie. Kłamałam, dobrze mi. On mówił, patrz, jak razem pięknie nam. Ja na to nie mogę dać ci siebie. Nie widzę, że nie żyję. Niebo dla Ciebie śpiewała Urszula. Wcześniej grupa ONA ze swojego drugiego albumu Bzz, piosenka Krzyczę Jestem. Tekst Agnieszka Chylińska, muzyka oczywiście Grzegorz Skawiński, a na samym początku fragment trzeciego albumu solowego Edyty Bartosiewicz, czyli Shock and Show, piosenka zatytułowana Opowieść. A teraz trzy utwory ze Stanów Zjednoczonych po kolei: The Brian Johnston Massacre, R.E.M. i Smashing Pumpkins.

Z największych przebojów alternatywnych roku 1996 grupa Smashing Pumpkins i 1979 z bestsellerowego albumu Melancholy and the Infinite Sadness. Wcześniej R.E.M. i Ebo The Letter i The Brian Johnston Massacre Animal. Kolejna trójka pochodzi również ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko to będą zespoły, z tym, że jeden z wokalem żeńskim, a wszystko się okaże już wkrótce. Who's got the claws in you, my friend? Into your heart, heart beat again. Sweet like a dead tune, my soul. Sweet you rock and sweet you roll. Lost for you, I'm so lost for you. Oh, when you come crash into me, and I come into you, and I come into you. Up your skirt a little more. world to me. Voice.